یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد، نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد، راهی نروم که بیراه باشد، خطی ننویسم که آزار دهد کسی را. یادم باشد که روز و روزگار خوش است، همه چیز رو به راه و بر وفق مراد است و خوب تنها تنها دل ما دل نیست. آره گریه کردم، گریه کردم، اما دردم و نگفتم، تکیه دادم به غرورم تا دیگه از پا نیفتم. گریه کردم، گریه کردم، چه ترانه بی اثر بود، مثل مش زدن به دیوار، اولین فصل شکستن، آخرین خدا نگهدار. من به قله میرسیدم، اگه هم ترانه بودی صد تا صد دو میشکستم، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی. گریه کردم، گریه کردم، اما دردم و ترانه یه چراغ شعله بر بود، لحظه ها چه عاشقانه، قاصدک چه خوش خبر بود، کوچه ها بدون بمب، آسمون پر از ستاره، شبا گل خونه خورشید، واژه ها شعر دوباره، واژه ها شعر دوباره. توی اون کوچه خلوت، بغض بی وقفه آواز، گریه های بی نهایت، گریه کردم اما دردمو نگفتم. گریه کردم اما دردمو نگفتم. گریه کردم